الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. إنساني مسلماني رجوان دواي توابوني رجوكي دو فرح وخوش حالي بوني بوهيا. فرح وخوش حالي دربرينك، خوش حالي دسكوتنك يوم فطره، أو رجيك تيايدا رجو دشجينت كأمرو منو توي كتيداين بفضل كرمي خواي پروردگار امرو روجو گرتن من توابو امرو خوشحال یکم من هات جه بلام لمرو فرحی گور ترک لپیش من اخوای گور بنسیب من بکا. والفرح الاکبر یوم لقاء ربه، او روجی که انسانی مسلمان بخوای پروردگار دگات، چون که فرحی امرو فرحی چی بچوکا، خوشحالی در برینی امرو پی خوشحالی بونی امرو من برز کانم کاتیه و کرتا و کما، بلام خوش حالی بونی روزی قیامت اویان زور گوره. انسانی مسلمان بوچی خوش حال بید و مسلمان بوچی جشن که و جشن لإسلام دا یعنی چی و بوچی جشن و بوچی کسی چیش جشن نیه و آدابی جشن چیه و مخالفاتی جشن چیه، خوای گوره یارمتی در من بیلو بابتان بگین. برزه کانم عید لا معایدو لا تکرار بونو لدو باربون او هاتوا، همو صالح خواهی پروردگار ام دو ججن خوشا ام دو روج مبارک بسر مسلمانان دا دوباره دکاتوا. و هر وها ما بس لا ججن و روجی ججن لناو اسلام دا زور جیاوازا، وکو ججن کانی اهل جاهلیت حکمت لججن لإسلام دا زور گوره. ججن لإسلام دا پیوندی نیه بحیاتی کسی کمردنی کسی کوا، ججنی لدائق بون یا ججنی نازانم سرکوتن یا ججنی چی، نخیر ججن لإسلام دا مربوطة برب العالمین و پیوندی بخوای پروردگار و هیا. انسان عاقل، العاقل يفرح بمولاه والجاهل يفرح بلهوه وغفلته. انسان عاقل بود الخوشة كخوای پروردگار لی رازی دبید، برام انسان غافل و بآقا و بعقل ججنی لودائك بآقا يا الأخوة، خوش حال يكاني لو دايك الأخوي جور الدورة وخريشي له لعب وراب واردن وفسادية. أما إنسان مسلمان نخر، انساني مسلمان خواي گورا دو ججني بوداناون دو ججني گورا سالانا و ججني چيتريش كحفتانه كا ججني روجي جمعه كا ايوش ججني مسلمانا بزاني حكمت چلم ججنانا برا زكانم بوي تيب گينو هدف بپیچ انتهايدا ان شاء الله روجي جمعه كا ججني مسلمانا ججني حفتانه همو روجاني سال لحود روج دا دوباره دبيتوا نهايتي حوتكا ججن بو مسلمان بو چونك قورتين عبادتي بجيقه اندو لحود روجكا دا كبريتيا لنوش اوش قورتين ركني اسلام دواي شهادتين انساني مسلمان حقي خويتي دلي خوش بيت والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر جمعة دلت خوشة چونك كچويت جمعة ونوجي جمعة كرت قناه رابردوي او حفتيت هموي رجبوا حقي خويتي ججن بو انساني مسلمان دلي خوش به لروجي جمعة دا پاك بو خواي قوريلي راسي بوا ججن رمضان بدواي چي داده بدواي ركني چي تري قوري اسلام داده كبريتية لصيام رمضان بروجوبوني منجي رمضان كركني چي اسلام انساني مسلمان كاتك او من قبل رجوبو في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هر کس منجي رمضان بروجو بيت ايماني بي بيت كخواي قورا واجبي كردوا واحتسابا چاوري اجرو پاداش كالاي خواي قورا پاداش تكي چيا غفر له ما تقدم من ذنبه او کس خواي قورا لقناه رابردو خوش بوا جا كتو بزاني خواي قورا لقناه رابردو خوش بوا بهوي بروجو بوني منجي رمضان حق لك ان تفرح حقي خوته والله ذا الخوش بي حقي خوته ججند بي بو چونك اورو دلت بو خوش اخواي قولا بهوي منجي رمضان لهمو قناها كان رابردويتو خوش بو لو زياتر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كسيك منجي رمضان شوانة راويحي كرد بي او اخواي پرودگار لقناه رابردوي خوش بو كواتا چندان هو كار هبون لو منجي رابردوي پیش امرو جي ججن من چندان هوکار بو انسانی مسلمان دستی پیو گرتوا که هر یکی چند بو به هوکاریک بو او خوای گور له گناه رابردود بو بوره بو براستی جگای خویتی انسانی مسلمان امرو ججنی بیتو دلی خوش به بدوای چی ده ادم ججنش بدوای رکنی چی اسلام کبریتی بو له بروجوبون و صیام من جر رمضان ججنی اخیر من عید الاضحى او یان بو چی ججنا بو او فلانه کس لدایک بو او فلانه شوین رزگار کرانا بو اوائك لدواي ركني حجده دواي اوائك مسلمانان روجي نويمي ذو الحجة لعرفة دوستن الحج عرفة او جا روجي ديميان ججنا بوچي مسلمان دلي خوش به هر کسي كحجي مالي خواي قوربك رجعك يومي ولدته امه وكو او روجه دا قرأت وتازل دا اقبوا كواتا ججن لإسلام دا مبستو ماناي تايبتي خوي هيا بوي انساني مسلمان دلي خوش لججن دا كفيش او روجه ججنا عبادتي چي مزني كردو ابو بهوي او اخواي گور لي خوش بي اخواي گور خوشي بي جاچن ويش بو بيت چ روجو گرتن بو بي چ حج كردن بو بي او انا هم هو كارن بو او ايكا اخواي پرودگار لعبدي خوي خوش بيت كوتا بر از كانم او بريتي له حكمت لا ججن باب زاني ججن بو چي ججن بو کس يگني كا روجي ججن بخبر ديتو جلی چی جوان لبردکاتو بونه چی خوش لخوی بداتو خری چی لهو لعب و رابواردن بیتو ولا چی امرو ججن ای پیش امرو خری چی چی بویت آیتو لو کسانی که خوای گوره لگناهیان بورا لو کسانی که خوای گوره اعتقهم الله من النار لو کسانی که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه همو شویگ لشوانی من جی رمضان خواه گوره کسانگ لآگر رزگاردکا تو لو کسان بوی که لخواه ده پارای توا که بو خواه گوره وستا بوی تو نویجد ده کرد که قرآن ده خوین دوا اگر لو کسان بوی شایستی واللهی دلت خوش بیتو بججنی خوتی بزانی بوچی چون که وطمان کومل شد لمن جی رمضان دا پیش روشی ججن کراوه هر یچگ لوانه الحمدلله بو با هوی اوی مسلمان پاک بیتو خواهی گوره لی خوش بیتو و وعدی چونه بهشتی پیداوه و وعدی رزگار بون لجهنمی پیداوه که تو لو کسانه بی ججن امرو با تویا اما تو لو کسانه بی لجیاتی شونخونی لسر تلاوی قرآن و قیام اللیل و شونویش سهاري تو لسر له لعب و اغاني موسيقى بو بي لسر او بو بي شوانا خريجي راب واردن و گوراني و موسيقى و افلام و مسلسلات بو بي لجياتي شونويج و گريان و پارانا ولا خواي پروردگار والله ججن بوتونيا والله كامرو دلت خوش بي ماي نفامتي و تي نگيشتن تا بوی برز کان باب زانی ججن بوچیه و بوچیه و چه شایسته او دلی خوی بروجی ججن خوش که او جا حکمت چی تر لججن بریتیه لچی برا کانم او انسانی مسلمان بیر دکاته لروجی ججن دا مسلمانان محبتو اخوتو برایتیو یک ریزی دیتا و ناو مسلمانان تماشا دکین پیش روجی ججن مسلمان یا پیش نویجی ججن که خوی مسلمانان صدقی فطریان زکاتی سر فطریان قراون چه فقیر چه هجار چه محتاج بوی اوانیش وکو دولمند که نانی ججن یان هبه اوانیش وکو دولمند امرو دل یان خوش بیتو مرتاح بن لمن جی رمضان دا زورگ لمسلمانانی خواهن مال زکاتیان داوه داویانه به فقیر و به هجار داویانه به کسانی محتاج داویانه لرگای خوای پروردگار بوی تماشا دکی برایت یک خوشویستیک و یک ریزیک لبین مسلمانان دا دروز دبید الحمدلله که او بریتیه لحکمتی ججن ججن تنها اوانیه که انسانی مسلمان با کومل اشتی روکشی دلی خوی خوش کاتو بلان دور بی لهمو مانای چی پر لخیر و برکت و رحمت و برایتی برا کانم لروجی ججن دا انسانی مسلمان حقی خویتی لبر اوی که روجی جائز ورگرتنوی روجی فرح و دلخوشی که روجوی منجی رمضان من تواو کرد حقی خویتی دل من خوش بی بلام والله فرح من تواو نیا والله دلخوشی که من تواو نیا لکاتک داد بینین که ملکی زور لبرایان من در بدرن که ملکی زور لمسلمانان لمال و حالی خویان در بدر کراون خانوی زور بسر مسلمان دارو خواه آفرتی زور بیوجن کراوه من دالی زور حتی و کراوه مسلمانان لنا راحتی دان لشرق و غربی امسر زویه دان والله جگای داخل جگاوی انسانی مسلمان همی مسلمانانی به پروشی مسلمانانی به بویا پیویست لسر من برا کانم انسانی مسلمان اوی غم بو مسلمان بخوا لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كزل ايما ايماني تواونا به تاوكو چي بو خود پي خوش بو براي مسلماني شد پي خوش به خود امرو لشاركي خود لأمن و امان دايت لا اسراحت و راحتي دايت سپاس بو خواي پرودگار هیچ نقصانية كدنية بلان براياني چي ترهن مسلماناني چي ترهن نشوين هيا تيدابن نحال يان حالا نوضع يان وضع چن کس يان لیا كجراوا چن کس يان لیا در بدر كراوا بو برزا كانم تاپي من بكره آقا من لیان بی تا پی من بکره یارمتی هم بدین ایمش روزانک هبو که او حال من بسر دا هاتوا روزانک هبو که ججن من لولاتی خو من و لشاری خو من نکردوا چن ناراحت بوین چن غریب بوین امرو کسانی چی تر بم دوره دا درونو بم روشگار دا هاتونا بویا که ایم ایمان دار بین نا بی فرق کی او کرد او عربا او ترکمانا انما المؤمنون اخوه ایمان دار هموی برای یکترین برام مادام رومان لیق قبله مادام همومان اهلی توحید و اهلی شوین کوتی پیغمبری خوان علیه الصلاة والسلام دبی با پروش بی با برای مسلمانت دبی مشکلی او مشکلی توبه فرحی او فرحی توبه با ازنی خواهی گورا هول دی بزانین بتابتی لم روش ججن دا او مالانی که در بدر بونو آواره بونو بزانین محتاجیان چیه بزانین پیوستیان چیه هر بو نبی سردانیان بکین سلامیان لبکین دلیان پی خوش دبیتو و بزانین که کسان اگنین غریب بن لناو ایمدا بلکو برای ایمنا و کسی ایمنا ان شاء الله تعالی او امنو امانی که ایمیتی دان برا زکانم انسانی مسلمان پیوست فارزگاری لبکا دبینین مسلمانانی چی زور در بدر و ناراحت بلام ایم سپاس بخوای گوره لخوشیو امنو آسایشی چی برقرار دان لولاتا کمان اوش فضلی خوای پروردگار والله اولا و آخرا اوش شکری خوای دیو برا زکانم چون وابکین خوای گوره او نعمت من لینستین توا چون وابکین خوای پروردگار او نعمتی امنو امان من بوزیات ترکا نعمتی ایمان من بوزیات ترکا پیشت انسانی مسلمان بیر لوب کاته و هولی بوب دا خوای پروردگار دا فرمه و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید پروردگار من پیر را گیادون اگر بیتو ایو شکری خوای گوره بکن لأزیدنکم خوای گوره امن و امان من بوزیاد دکا خوای گوره قوت و دا صلات بوزیاد دکا خوای پروردگار نعمت و رزق و روزید بوزیاد دکا هموی بهوی چیه و بهوی او که ایما شکری خوای پروردگار بکن لسر او نعمتی که ایما تیدین پروردگار من چون بو من دا پارزه دا فرمی پیغمبری خوای علیه صلی اللہ علیه احفظ الله یحفظک تو خوای گوره بپارزه دینکی خوای بپارزه او ارکو ما فیک خوای گوره لسر توی دانا و واجبات بپارزه بزانه چون خوای گورش ایما دا پارزه ولات من بو دا پارزه پروردگار من دا فرمی ولی ینصرن الله من ینصره خوای گوره او کسانه سردخا که خوای گوره سردخن ذاتي خوا بيويستي بسر خستني ايمانيه ذاتي خوا بيويستي بنصرتي ايمانيه وبحفظ ايمانيه بلام سرخستني اخوا يعني سرخستني دينكي يا كم كزش سريخي ديني اخوا لخدي خدة ولا عائلة كدا دينكي اخوا سرخة فبندي ديني اخوا ببو او اخواي پرودگار بتبارزي نعمتت بسرده برجي او امنو امانه من بوزياتر كابراكانم اي مش حال منوكو حالي كساني چي لنيد امرو تماشاي سوريا كان تماشاي هر عراق كان بزانن حالي چ حالك داوابكين لاخوا ببارينو او نعمت من بردوام بي ان شاء الله بلان باب زانين او نعمت بو بردوام نابه ايما او نعمت بهي خومن زانين ياخد كفري خواي قوربكين كفراني نعمت بكين ياخد لخواي قوري يا خيبين ياخد لروجي ججن ودسكين بمنكر ومعصية وتاوان وقناه نا خواي بردقار دفرمي ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار نابيني أي محمد عليه الصلاة والسلام الذين بدلوا نعمة الله كفرا كسانق نعمتي خواي پروردگار لجاتي شكري لسرب كان كفرانا يمكر فأحلوا قومهم دار البوار بسببي أويكا كفري نعمتي أنكرد وشكري نعمتي أنكرد أحلوا قومهم دار البوار قومك يان توشي تيكر توشي بهيلاك شون يانكر هم لدنيا دا توشي زليلي وسر شوريان دا كان هم لقيامتي جداد جهنم يصلونها وبئس القرار كواتا برزا كان مهر يشق لأيما لشويني خواي پیوسته پاسوانک به بو پاسوانی کی تیکردنی ام امنو آسایش و ام الله تبه فضل خوای گوره ل نعمت ایمان و امن دا بمینی نوا هر یشق ل ایمه مسؤوله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته او جال سرویها موش مانوا اوانی کار بدستان با تقوای خوای گوره بکن با اوان لجیاتی شکری خوا نچن کفرانی نعمت خوای گوره بکن نچن شتیک بلاو کنه ولا ناو ملت دا لنا او گله مسلمان دا ک خوا پینا خوشه دنا أو كات والله أو آيتين بسرداء تطبيق دبي الذين أحلوا قومهم دار البوار أو أنيك قومك أن تشينها متيدك هر مسؤوليك وكار بدستك لجياتي شكري إخوة لجياتي إيمان بخوا كفروا ياخيبون لأخواي قورها البجيرة ملتكي برو غشوا خيانته برو دور كوتنو لأخواي قورة بره أو كس قورتين هو كارا بوي أو ملت تشينها متيو تشي درد سريو تشي أو بك أو أمن آساي شي لدستيتو خوفو ترسناجي بوبه خوي پردگار فرمي ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف خوي گور نمونه ما بودين توبه ولاتك بشارك كخوي پردگار نعمتي امن واسايش لقل نعمتي رزق روزي بي بخشيبون فكفرت بانعم الله بلام لجياتي اوي شكري خوابكن لجياتي وي عبدايتي بو خواي پروردگاركن چي انكرت كفرت بانعم الله كفراني نعمتي خواي گوري انكرت فاذاقها الله لباس الجوع والخوف خواي پروردگار امنو اسايشكي ليستنوا او جارت ترسي بسردا هنان لترسي لترسو نارحتي دادجان وهروها جوعش لجياتي تيريتيو لجياتي هبون رزق روزي خواي گوري برسيتي بسردا هنان ايه مجبرا كانم والله لجياني كي خوش داين امرو سپاس بو خواي پروردگار خلق زور بي هر زوري لا هبون دايا خلق رزق روزي هي الحمد لله كبا براورد كين لقل خلقاني تر لقل شاركاني تر براورد كين لقل صالاني رابردوي خومان جيان من خوش سپاس بو خواي گورا ولا امن و آسائشي دان سپاس بو خواي پروردگار چي دويت بتاكو بكومل بملتو بحكومت همو من تقواي خواي گورا بكينو رول اخوابين اگر وانبين والله توشي نهامتي دبينو خواي پردگار عقوبة من ددا ايما هر همو من مسؤولين بدرزي چشكار بدستان من با تقواي خواي قورا بكن اگر بيتو تقواي خواي قورا نكنو لخواي قورا پشت حل كنو يا خيبن خواي قورا سرشور ياندكا زليل ياندكا بدردي چياندبا كاواني پیش اواني پیدا بردوا بوي با همو من لخواي قورا بترسين او جشن بون ويكرنوي ايمان من بي بو تجديد ايمان بي بو ديسان ويكرنوي بلين و پيمان من بي لقل خواي پرودگار اي پروردگار ايما لو مانجي رمضان دا رومان كرده و تو قراين ولايتو داوا دي دا كين كي استقامت مان بديتو بردوان بين چون كبر ازا كانم گرنگ لچي دايا گرنگ لخاتمة دايا گرنگ لو دانيا دويني تو خواد پرستو گرنگ اوه امروش خواد پرستي گرنگ اوه بيانش خواد پرستي اگر انسان استقامي نبه با دويني هر خواد پرست بو بي اكا امرو هلد وشان دوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا خواهی گوره باسی آفرتی چی بی عقل من بوده که لما که هبو روش تا ایوار بیانی تا ایوار خریشی رست نوچنین بو ایوارش دزوکی را ده چشاو همو هل دوشان دوا ایمش منگ خریشی عبادت و طاعت بی او جال روشی ججن و دست ببکین با معصیت و یاخی بون لخوای پرودگار و دور بون لخوای گوره او براستی نشانه بی عقلیه دیوارک دکی تو دوائی شوفلک دینی تی چی دیتا و کاولی دکی برا کانم با پارزگاری بکین لسر عبادت کان من چون که روشک پیوستی من پیده بید یک سبحان الله و الحمد لله یک روش که گرتوتا لهموش تک بلای تو گرنگ تره و مهم تره اگر روشی قیامت همو دنیای تو بید والله لجهنم بزگارد ناکا بلام لوانه یک سبحان الله لوانه یک سورت قرآن که خوین بیتت ببیتا هوی اوی کچاکا کانت دخراپا کانت زیادر بیو لجهنم رزگارد بیو کچیتا ناو بهشتوا بوی برا کانم پارزگاری با لحسنات و طاعات و چاکا کان من بکین و بردوامی من هبه استقامت من هبه لسر او عبادتانی که بو مانا بلای من جی رمضان روی بلان بروجوبونی دوشمو پین شمه هيا بروجوبونی سی روج لمان گگدا هيا بروجوبونی شش روج شوال هيا که پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام ده فرمه هر کس یک منج رمضان بروجوبه دوای شش روج شوال بروجوبه که صيام الدهر وكوات وصالک هر همو ل عبادت روجو گرتن دابوی عبادت خوای گورت کردوا که شون یو جکان تراویح کمن روی ما و تو شوانه وی ترکی خود که اگر سیار رکعت یجبه با اذن خوای گورا که قران خویندنی زور دروی لمودوا هجری قران مکه و قران خویندن باب مینه لمودوا با دعا ب مینه با ذکر کردنی خوای پرودگار ما ب مینه با چاک کردن ما مینه لگل خلق داو خیر و صدقه و زکات ما مینه بجوریت وانا بپشتوانی خوای گورا ججن وریابن برا کانم کومل منکرات و گناه و تاوان هي خلق دیکا خومانی لی بپارزین تی کلاوی شنو پیاو حرام و گناه تو خکردنی پیاو آفرتی نامحرم والله گناه و تاوانا لجیاتی جوی گرتن لقرآن چی جوی لموسیقا و گرانی بگری سوین بخوا تاوانا بر ازا کانم وریابنو و غافل بون لخوای پرودگار و دور کوتنول لجمعه و جماعاتو چول کردنی مزگو تکارو مالی خوای پرودگار گناه و تاوانا و با آگامان لیبه او جاب تابتیش بدعای که یا لروجی ججن دا خلق لجیاتی فرح و دلخوشی چون بو سر قبر و بو نازانم چی او خشتانا کاری چی باجنیه سردانی مردو کاند لروجی ججن دا مکه بر ازکم بلکو دلی عائله و مالو من دالی خود خوش که انشاءالله تعالی او پیویست نکشی بو سر قبر و هر حال بر ازکانم امرو روجی خوشیه بو مسلمانان هول دین انشاءالله برایتی من گردنی یکتر آزا کن انشاءالله سلام لی یکتر بکن ججنه لی یکتر پیروز کن انشاءالله دعا بو یکتر بکن سردانی یکتر بکن سردانی رحم کن صلی رحم بجیب گین چه من محتاجه هاو کاریب کن و یارمتی بدین ببشتیوانی خوای پرودگار داواش لخوای گورب کن عبادتی را بردوی من جی رمضان من لی قبول که و دیسان داواشی لی بکن استقامت من بداته اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة لكو تايدا آموش قاري نصيحة بو خشكان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي يا معشر النساء ايكو ملي آفرتان فإني رأيت عامة أهل النار النساء زوربي أهل جهنم كفيشانم درا آفرتان بون بوشي آفرتان چون که هر آفرت دبیت سبب و هوکاری تکچونی گنجانو و دوای اوش تکچونی کوملگا بگشتی آفرتی مسلمان پیوسته حشمتی هبه پیوسته حیا و شرمی هبه پیوسته پوشاکی چی شرعی لبرکا پیوسته خوای گوره لخوی رازی که نک هوا و آرزو شیطان انسان کان لخوی رازی که کاری که خوشی برزم کلای خوای گوره خوشویست بی چاک بزان خوشی تو بختوری تو سربرزی تو و مستقبل و چاره نوسی تو هموی بدست رب العالمین اگر رو لخوابی کاری که خوای گوره پی خوشه والله خوای گوره بختورت دکال دنیا و لقیامت ده اگر لخوای گوره یا خیبیت بجوری هوا و آرزوکانی خود بگرید اه بزانی نیچی ری کد دست که چاک بزان اود دزنا که که آسود دکا چاک بزانه گرگی که دست دکی و کسی که دست دکی و که تا قیامتیش تو لدستی اسراحت ناکی رو لخوابن پشتیوان بخوابن داوه لخوای گوره بکن انشاءالله و خوای گوره لخوتان راضی کن کارگ مکن که کومل گابر و فسادی و بدروشتی و به اخلاقی بروه بویا خوشکان بتایبتی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم دعای اوی که اتاری بو پیوان داده و تاریشی بو آفرتان داده امری پیدا کردن به تقوای خوای پرودگار امری پیدا کردن به ترسان لرب العالمین و هر و حال پینای خواه چیان لدزده بی بخشن انشاءالله خوای پرودگار لئیمشو لهمو مسلمانان دنیا خوش به خوای گور عزت و کامرانی من بو بگرین تو خوای گور اوانی که در بدر بون و لقوما و بیان جرت و سرمال و حالی خویان خوای گور همو مسلمانان دل خوش که ل دنیا و ل قیامت و عزت و کامرانی سر برزی من بو بگرین تو و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.